سورہ رحمان چمدنی ارستت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن رحمت والیس خدای سنت چھ بے شمار نعمت اج روحانی اج جسمانی اج دنیوی اج اخروی روحانی نعمت اندر گئی اک نعمت کی تمی ہیچنے قرآن مجید یعنی تمی کر نازل قرآن مجید یت تہن بند تس پہ ایمان انت تمیک علم حاصل کرت تم موجوب عمل کرت تمیک نفع تو فائدہ تلان تم سنس بیاک نعمت گئی جسمانی یس موقوف علاج روحانی نعمت سو گئی یہ نعمت کہ خلق الانسان علمہ البیان تمی کر پد انسان تو پت ہچنوون سو کت کرنے یعنی دلک حال تو خیال ظاہر کرن کتھو سیت تاتھو سیت تقریر و تحریر سیت تمی سیت چو سو قرآن مجید پان پران تو بین پرناوان بیاک نعمت گئی آفاقی سو گئی الشمس والقمر بحسبان آفتاب تو زون چا پکان اکی منظم حساب موجوب یم سیت دوہت رات وجود اس من جوان چے یمن سیت بندن ہی جی زندگی تو عبادت سٹا تعلق چھو ون نجم و شجر و یستدان تھر تو کل یعنی گوڑ رستی کل تو گوڑ وال کل چی مشغول پنس مولا سندس سجدس سیت وسما رفاہا تمی حضرت رحمانن کور تھوت تو بلند آسمان و ودال میزان تمی کر قائم دنیا سندر ترکر اللہ تطغو فی المیزان یتنو تو تولن سندر کمی و زیادتی کریو امی نعمتک شکر گویزی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان بی تھیو قائم انصاف موجب پرت چیزک وزن بی مواسیو کران کمی تولن سندر کنی قسمہ والارض وضعها للانام بی تھو تمی زمین مخلوقن ہند فائد خطر وارویت فیها فاکہت و النخل ذات الاکمام یت زمین اس مز کم کم میو بی خضر کل یمن ہند میو چھ آسان گوچرن تو غلافن مز ولت والحب ذو العصف و ریحان بی چھ ات زمین اس مز پرت قسم غل یت غل یت غلط سیت چاروائن ہند کھین خطر گاس تسان بی پرت قسم خوشبودار پوش یمو سیت دماغ سپدان معطر فبی آلائی ربکما تکذبان پس کت کت نعمت پروردگار سندس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو اکس حدیث شریفس کن نظر کرت فرمو عالمو کہ یل کان شخصا یہ آئے کریم بوز تم سن گچ جواب دن لا بشیم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ای سانی پروردگار چانیو نعمتو اندر کن نعمتس ہیکو نس انکار کرت پس ساری حمد شوب نئی چی خلق الانسان من صلصال کالفخار بیاک نعمت گئی کہ تمی کور پید امس انسان سند اصل اول یعنی آدم علیہ السلام تت میچی یس پھکت کتری ہند پٹ ترو ترو کران وزان و خلق الجان من نار جم من نار بی کور تمی پید جنن ہند اصل اول نار چڑہ یت نہ دو شامل آسان چھو یمن دوشوین مخلوقن کور وجودچ نعمت عطا تمی پروردگارن فبی ای آلائی ربکما تکذبان ای جنو تو انسانو خدای سنزو نعمت اندر کت کت نعمت اس کریو تو انکار رب المشرقین و رب المغربین بیچو سوی معبود برحق دون مشرقن تو دون مغربن ہند مالک حقیقی آفتاب چھو وندس رت کالس مختلف جایو نش طلوع کران تو کھسان بی مختلف جایو کن لوسان تو غروب سپدان تمی اعتبار آو ون مشرقین تو مغربین آفتاب کی مختلف جایو کھسن لوسن امہ سی موسم بدلان تت اندر بے شمار فائدہ تو مسلح زمین کن لوکن ہند خاطر ام سار کوئی مالک تو اختیار وول سوی پروردگار فبیائی آلائی ربی کما تو کذبان پنس پروردگار سنجو نعمت اندر کت کت نعمت اس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان تمی پروردگارن پکنو زدریاو اک میوٹ تو بیاک سوش یمی زدریاو چی اک اکی سیت زیر پیٹ میلت پکان مگر حقیقت من درمیان اک تھورا اس نمن اک اکس پیٹ غلبہ دیوان چو کرن میوٹ سپدے چوش یا چوش سپدے میوٹ یہ نعمت تہ بی قدرت اک یہ نعمت تہ قدرت اک بوڑ نشان فبی ائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنزو نعمت اندر کت نعمت ہکو تو انکار کرت ای جنو تو انسانو یخرج منہما اللولو والمرجان یمو دوشوی دریاو مز نیران اک مخت بی لدر فبی ائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنزو نعمت اندر کت کت نعمت ہکو تو انکار کرت ای جنو تو انسانو ولہ الجوار المنشات فی البحر کلالام تم سز تم ناو تو جہاز یم تھز بج سمندرس من کوہن سمب یمن پہ سوار سپد تھی اکہ ملک نش بیس ملکس واتان ضروریات تو مالی تجارت واتن یخرج منہما اندر گو اشارہ تم نعمتن کن یم سمندر تو دریاو تل نیران چھے ولہ الجوار المنشات اندر اشارہ تم نعمتن کن یم آب پیٹھ کن سطح نش حاصل سپدان چھے آب پیٹھ کن تی نعمت آب تل تی نعمت حبی ای آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت اندر کت کت نعمت ہکو تو انکار کرت ای جنو تو انسانو اوتان یمن نعمتن ہن ذکر کرنا آو لازم چھو تمن نعمتن گچھ توحید و طاعت سیت شکر دپن کفر و معصیت سیت گچھن ناشکری و ناسپاسی کرن کیازی یت عالمس چھ فنا سپدن یم پت چھ بیاک عالم یون یت عالمس مز ایمان و کفرس پیٹھ جزا و سزا یی دن یوہی مضمون چھ اللہ تعالی فرماوان کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یم جن تو انسان ات روئے زمینس پیٹھ چھ موجود تم ساری چھ گلوین تو فانی سپد ون باقی روزون چھ فقط تہندس پروردگار سن ذات پاک یس عظمت وول تو احسان وول چھ یم چھ زو صفت اللہ تعالی سند اک چھ ذاتی بیاک چھ اضافی اکثر اہل عظمت چھ پنس عظمت سیت پنس عظمت سی سیت آسان بین کن چھن کان توجہ کران مگر بابوجود برحق چھ باوجود کمال عظمت صاحب اکرام تی پنن بندن پیٹھ چھ تہنز رحمت و فضل جاری چونکہ امی مضمون خبر دن چھ موجب ہدایت لہذا چھ یہ نعمت اندر اک اخروی نعمت فبی ائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنزو نعمت اندر کت کت نعمت کریو تو انکار ای جنو تو انسانو ام پت چھ اکہ خاص طریقہ تہندس عظمت و اکرامس متعلق مضمون بیان یوان کرن یسلہ من فی السماوات والارض سو چھ تیتھوی با عظمت کہ تس نش چھ منگان پن حاجت تم ساری یم آسمانن اندر چھ بیٚیہِ یِم زمیٖنن اندر چھِ سٲری چھِ محتاج تٔژ کُن سُہ چھُ سارنٕے ہُنٛد محتاجُن الہ یِہوے چیٖز چھُ دلالت کران تہنٛدِس کمالہِ عظمتس پٮ۪ٹھ صاحب اکرام آسُن تٔمۍ سُنٛد چھُ ننان ییٚمہِ سۭتۍ کہِ کُل یومن ہوا فی شان پرٛٮ۪تھ وقتہٕ چھُ سُہ کامہِ اندرٕے یعنی عالمن اندر یہِ کینٛژھا واقع چھُ سپدان تہِ چھُ تہنٛدی تصرُف سۭتۍ تمنی تصرفات اندر آئے تم تصرفات تی یم دلالت کران تہندس اکرام و احسانس پیٹھ مثلا پد کرن عافیت و صحت عطا کرن رزق عطا کرن اولاد عطا کرن ہدایت علم توفیق عمل پس باوجود عظمت یوت اکرام و احسان کرن یہ گئی نعمت ہی فبی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو سنفرغ لکم ایوہ الثقلان اسلمو پور توجہ تہ حساب ہنس کن ای جنو تو انسانو یہ بروٹھی تہ امچ خبر دن اچھو سن نعمت مہربانی یوت تھی تیاری ہند یوت تہ تیاری ہند خیال پید گچھ فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ای جنن تو انسان ہنزو جماعتو ہرگہ تہ طاقت تو قدرت چھو تھی کہ ہوں آسمان و زمین کیو کنارو نش نبر نیرت تلا نیرتو اس وچو ہرگز ہوں نو تھی نیرت کن طاقت ست سہ طاقت چھی نو تہ نہ ہوں دنیا اندر نیرت نہ ثلت کن طرفس کن یہ حالت آس تہذ قیامت دہ تت ہوں نو تھی کن ثلت یہ کت باون تو سن نعمت فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو تھی حساب دنس اندر تجز حساب و عقابس اندر تجز یورسل علیکما شواز من نار و نحاس فلا تنتصران ای جنو تو انسانو اندر مجرمو تہ پہ ان قیامت دہ تر نارک شعل بی دہ یت نش کس نش کھان دفع کرت یہ ون تو ذریعہ ہدایت آس اعتبار نعمت ہی فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمت ہوں تھی انکار کرت ای جنو تو انسانو فیضن شقت سماو فکانت وردتن کدہان ادل قیامت ہی تت مز آسمان پھٹن پس سپدی آسمان رنگ وزل دال ہو امش خبر دن تک نعمت ہا فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو فیو میز اللہ یسلوان زمبی انسو ولا جان پس یہ تم دہ گڈنی پرچن تو سوال کرن اطلاع حاصل کرن خاطر کنس انسانس کنس جنس کیا اللہ تعالیٰ خبری سارن ہز امش خبر دن تک نعمت فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سندو نعمت اندر کت کت نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام پرزناون ان مجرم لوک پن علاماتو ست تہد بت آس کرون اچھ آس کاچر توپت ان رٹن تم کل کہ مس ست بی کھورو ست توپت ان دارت دن جہنمس اندر امش خبر دن تک نعمت ہا فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سندو نعمت اندر کمی کمی نعمت کرو تھی انکار ای جنو تو انسانو جہنمس مز تر پت یخ ون حاضی ہی جہنم التی یو کذب بحل مجرمون یہ کیا گو سہ جہنم یت مجرم یعنی تھی انکار کران ایسو یتوفون بینہا و بین حمیم آن پھیران تو اور یور آسن کران تات جہنمس تمچہ رسر مانس اندر اس سٹھا گرم آسی گرمی ہندس آخری درجس مز گرم آسی اک سات جہیم عذاب بی سات حمیم عذاب امش بروٹھی خبر دن تک نعمت فبی آئی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سو نعمت اندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنت انسانو ولمن خاف مقام ربه جنتان ونی شخص کھوچ پنس پروردگارس برونٹ کنی استاد سبدنس پرت سات کھوچ روز پت گناہو نش تو نافرمانیو نش تہند خاطر زلی شان جنت یہ گو خاص بندن ہند خاطر فبیائی آلائی ربی کما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو زواتا افنان تمنی جنتن اندر آسن سٹھا لنجدار کل تمے لنج آسن برت میو سیت فبیائی آلائی ربی کما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو فیہما آئینان تجریان تمن دون باغن اندر آسن زناگراد یمن ہند آب دور تان جاری آسی فبیائی آلائی ربی کما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو فیہما من کل فاکہت زوجان تمن دون باغن اندر آسن پرت میوس زز قسم کن سات اک قسم میو ست مز حاصل کران کن سات بی میو لطف حاصل کران فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو متقین آلہ فرشم بتائنہا من استبرق تکی دیت آسن تم جنتی تمن فرشن تو وترنین پیٹھ یمن ہند اثر آس تافت یعنی زویل پوٹ ابر چن کتھی سو کیا آسی وجن الجنتین دان یمن دوشوین جنتن ہند میو آس تمن جنتین سٹا نزدیک پرت حالس اندر آسن تمیک لطف تلان ودنی تی بیت تی شنگت تی تکلیف و مشقت ور آس تمن چانچن نکھ واتان فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو فیہن قاصرات الطرف لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان تمن باغن ہنز لرین تو بنگلن مز آسن نظر بون کن تھون زنان یعنی یم زنان پنس خاندارس ور شخصس کن اچھی تلان ناش تمن نزدیک آمت پنن خاندارن برونٹ نہ کہ انسان تو نہ کہ جن فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو کانہن الیاقوت والمرجان رنگ تمن زنان ہند آس تیت صاف تو شفاف زن تم آسن یاقوت لدر ہش سرخا سرخ فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا رچ عبادت و اطاعت بدل چھا کن رچ مزوری تو ثواب ورائی یمو جنتیو کور دنیا سندر رچ عبادت تمیک بدلا عطا کرن آخرت سندر رت ثواب ین کانس ہنزو اچھو وچمت آسی کانس ہندو کنو بوزمت آسی کانس ہندس دلس رائے گامت آسی یہ مز خدا سند فضل کرم فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو ومن دونہما جنتان ہمو دویو باغو ورائے چھ بیز باغ تمو خط وست عام بائیمان ہند خاطر پرت بائیمانس زز باغ فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو مدھام متان تم دوشوئے باغ آسن شوخ سبز کرینیر سان سخت سبز آسن مکھ فبیائی آلائی ربکما تکذبان پنس پروردگار سنو نعمت وندر کت کت نعمتس کریو تو انکار ای جنو تو انسانو فیہما آئینان نداختان تمن دون باغن مز زناگ یمن ہند آب چھ زور سان ہیور کن شول ماران فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس پنس پردگار سنو نعمت اندر کریو تو انکار ای جنو تنسانو فیهما فاکهتون و نخلون و رمان تمن دون باغن اندر آسن میو خزر بیدان فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس پنس پردگار سنو نعمت اندر کریو تو انکار ای جنو تنسانو فیهن خیراتن حسان تمن باغن ہزن لرن اندر چھ رس زنان خوبصورت فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس کریو تو انکار پنس پردگار سنو نعمت اندر ای جنو تنسانو حور مقصوراتن فی الخیام تمہ زنان آسن اش ویچ کرت نورانی بت کرت مختوین خیمن اندری روزن واجنی اور یور پھیرونی آسن فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس کریو تو انکار پنس پردگار سنو نعمت اندر ای جنو تنسانو لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان ہم بستری آس نہ کرمز تمن ست یمن بروٹ نہ کانس انسان تو نہ کانس جنن فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس کریو تو انکار پنس پردگار سنو نعمت اندر ای جنو تنسانو متقین علا رفرفن خدرن وابقرین حسان تمہ آسن تکی دت سبز مخملی قالینن پیٹھ بہت بی نپ نپ کرونین رتن فرشن پیٹھ بہت فبیائی آلائی ربکما تکذبان اد کت کت نعمتس پنس پردگار سنو نعمت اندر کریو تو انکار ای جنو تنسانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام بابرکت چھ نام پاک تہندس پروردگار سند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس پروردگار عظمت وول تو احسان وول چھ یم سارے دنیوی نعمت سے تسنز آئی یل نام پاکچ برکت گئی امندر گھ زان کہ ناو وول کت آس تہند ذات پاکچ برکت کس آسن کچھ آسن ظاہرن سپدا معلوم کہ بائیمان جنن تو انسان دوشون واتن جنتس دوشون سپدن حاصل جنت چ نعمت دوشون ان عطا کرن جنت چ حور لمیت مسن انس قبل ہوں ولا جان اندر چھ مراد کہ یم حور انسان جنتین عطا کرن تمن حورن نزدیک آس نا آمت تمن انسان جنتین بروٹ کا انسان کیاز تم حور آسن انسان ہند خاطر مخصوص آمت کرن اتھے پاٹ جن جنتین یم حور عطا ان کرن تمن حورن آس نزدیک آمت تمن جن جنتین بروٹ کا جنا کیاز تم حور آسن جن جنتین ہندی خاطر مخصوص آمت کرن گوڈنک ز جنت یمن ہن ذکر گوڈائی کرن تمن ہند افضل تو بہتر آسنس کن آو ترجمس اندرز اشارہ کرن ون تمچ دلیل بیان یوان کرن تفسیر در منصورس مز چھ جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لاصحاب اليمين یعنی تم ز جنت چھ سن سند تہند سوری سامان چھ سن سندی تم چھ مقربین ہند خاطر بی ز جنت چھ رب سند تہند سوری سامان چھ رب سندی تم چھ اصحاب یمین ہند خاطر